Acea i Max D3. Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutinacea Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazer, ponownie dzień dobry Państwu. Jest środa, 20 marca, na zegarach punktualnie 10. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Ustawy antyaborcyjne jednak na kolejnym posiedzeniu Sejmu. O harmonogramie prac mówi marszałek. Negocjacje wiaszące bez pełnego porozumienia. Za chwilę o ustaleniach rolników i rządzących podczas kolejnych rozmów. Rosyjskie doniesienia o planach wysłania 2000 żołnierzy francuskich na Ukrainę są nieodpowiedzialną prowokacją. To oświadczenie francuskiego resortu obrony. Na kolejnym posiedzeniu Sejmu rozpatrzone zostaną wszystkie projekty dotyczące przerywania ciąży, zapowiedział marszałek Szymon Hołownia na trwającej konferencji prasowej. Na niej mówił o harmonogramie rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia. Następne będzie 10 kwietnia. Marszałek był też pytany o wniosek o postawienie szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Jak powiedział, wniosek jeszcze nie wpłynął do Sejmu. Do tych tematów będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Nie udało się podpisać pełnego porozumienia między protestującymi rolnikami a rządem, donoszą nasi reporterzy. Wielogodzinne negocjacje trwały w czasie Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce na Podkarpaciu. Przypomnijmy, dzisiaj w ponad 500 miejscach w kraju trwają rolnicze protesty i blokady. Michał Fedusio jest na jednej z rolniczych blokad w podwarszawskim Zakręcie. Michale, przypomnijmy, czego domagają się rolnicy. Cały katalog postulatów ująć można w głównym celu – poprawie dochodowości produkcji. Chodzi o dalsze reformy Zielonego Ładu, dalsze niż to, co proponowała ostatnio Komisja Europejska, ale też rozwiązanie problemu zbożowych nadwyżek z poprzednich zbiorów, głównie ze względu na zapełnione magazyny i brak perspektywy sprzedaży pokrywającej koszty. Czyli tam 540 zł netto. Nie ma w ogóle po co w pole wyjeżdżać. Nawozić, nawozy drogie, no nie ma w ogóle sensu, tragedia jest. Sprzedaż żniwa było za tanio, a teraz to już jest za darmo, nie? Na trwające protesty starają się reagować rządzący. W Jasionce na Podkarpaciu doszło do częściowego porozumienia ze środowiskiem protestujących. Chodzi na przykład o dopłaty do sprzedawanych zbóż, tymczasowe wygaszenie tranzytu z Ukrainy, a także ograniczanie importu kolejnych artykułów rolnych, wyliczał minister rolnictwa Czesław Siekierski. To jest początek porozumienia, które jest takie, że daje pewien kierunek, bo nie tylko mówi o rozwiązaniach na dziś, ale także mówi o potrzebie rozwiązań w przyszłości. Podwarszawski Zakręt, z którego łączymy się, to tylko jedno z kilkunastu miejsc dookoła Warszawy, gdzie zapowiedziano protesty rolników. A relacjonował Michał Fedusio. Komisja ma w planach przesłuchanie kilkunastu świadków, ale do tego potrzebny jest dostęp do państwowych dokumentów, który jest obecnie utrudniony. W ten sposób o pracach Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej inwigilację Pegasusem mówi jej wiceprzewodniczący Przemysław Wipler. Poseł Konfederacji powiedział w Trójce, że inne komisje śledcze pod tym względem są w dużo lepszej sytuacji. My dostaliśmy zaledwie akta jednego postępowania, które zostało umorzone za poprzednich rządów, dotyczącego właśnie nielegalnego i z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych zakupu systemu Pegasus. Potrzebujemy dużo więcej danych, by przesłuchiwać świadków. Sejmowa Komisja Śledcza badająca inwigilację Pegasusem sprawdza, kto był podsłuchiwany przez ten system i w jaki sposób go pozyskano. Według mediów wśród inwigilowanych mieli być politycy opozycji. System jest produkowany przez Izrael. Za jego pomocą można zdalnie zamontować podsłuch w telefonie. Rosyjskie doniesienia o planach wysłania żołnierzy francuskich na Ukrainę są nieodpowiedzialną prowokacją. To oświadczenie Ministerstwa Obrony Francji. Resort odpowiedział na dezinformację szefa wywiadu Rosji Siergieja Naryszkina. Powiedział on, że Francja przygotowuje się do wysłania na Ukrainę 2000 żołnierzy. Wypowiedzi te nastąpiły po tym, jak prezydent Francji ocenił, że kraje zachodnie mogłyby w przyszłości wysłać na Ukrainę wojska lądowe. Słowa Naryszkina są przykładem systematycznego używania masowej dezinformacji szeroko stosowanej przez Rosję, ocenił francuski resort obrony. Były minister obrony Iraku został zatrzymany w Sztokholmie pod zarzutem wyłudzania zasiłków. Ali Ash-Shamari 15 lat temu wyemigrował do Szwecji, a w 2011 roku dostał pozwolenie na stały pobyt. Kiedy wrócił do Iraku, wszedł do rządu i dostawał ministerialną pensję. Nadal miał jednak przyjmować szwedzkie zasiłki chorobowe, socjalne i mieszkaniowe. W sumie około 20 tysięcy euro. Był poszukiwany od 5 lat. Został zatrzymany po przylocie na lotnisko w Sztokholmie. Mamy astronomiczną wiosnę, nie widać tego jeszcze w pełni za oknem i nie zawsze pokrywa się to z kalendarzem. Dlaczego tak jest, o tym w relacji Przemysława Lisa. Dziś dokładnie o godzinie 4:07 słońce przeszło przez punkt Barana, co na półkuli północnej oznacza właśnie zakończenie zimy i rozpoczęcie astronomicznej wiosny. Wszyscy w szkole uczyliśmy się, że wiosna zaczyna się 21 marca, tymczasem jeżeli spojrzymy w kalendarz, to wcale tak nie jest. Mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Pierwszy dzień wiosny, wtedy kiedy mamy równonoc, a więc dzień trwa tyle samo co noc, wtedy kiedy słońce zachodzi o 18, wschodzi o 6, teoretycznie mówią astronomowie, bo tak naprawdę jeżeli dorzucimy jeszcze atmosferę i inne zjawiska, no to mamy małe przesunięcia. Astronomiczna wiosna potrwa do przesilenia letniego, które w tym roku przypada 20 czerwca. Tego dnia rozpocznie się również astronomiczne lato. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No więc słyszeli Państwo, lato idzie. Tymczasem sporo chmur mamy w zachodniej, przepraszam, w północnej i wschodniej części kraju. Ta część południowo-zachodnia, południowa i centralna bardziej pogodna i tam większe chwile ze słońcem są możliwe. Na razie chłodno jeszcze, ale potem w najcieplejszym momencie dnia będzie znacznie cieplej. 6 stopni na wschodzie, około 9 w centrum, do 14 na południowym zachodzie kraju. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. iPhone 15. Pamięć 128 giga. Za 3999 zł. A w 24 ratach tylko 167 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Flofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Kochanie, czas na misję Wielkanoc. W Carrefourze szynka wieprzowa bez kości 55% taniej, tylko 8,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 20 marca. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry Państwu, witamy w Trójce przed południem w naszym codziennym magazynie popularno-naukowym. Kolejna godzina z najnowszymi badaniami, wynalazkami przed nami. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas.

Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, niejednokrotnie mówiliśmy w naszym programie o tym, jakie obfite plany ma ludzkość, jeśli chodzi o podbój kosmosu, Księżyc, Mars, bazy księżycowe, potem na Marsie. No ale jak już tam polecimy, to coś trzeba jeść. Czy da się hodować rośliny w kosmosie? Karolina Jachimczyk i Paweł Rukat w naszym studiu z zespołu GrowLight z Politechnika Warszawska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tym projektem właśnie i odpowiedzią na to pytanie zajmujecie się w GrowLight. Tak, to prawda. Prowadzimy eksperyment, który jest w tej chwili laureatem konkursu Direction Space. Gratulacje. Tak. I będziemy tworzyć eksperyment w standardzie Ice Cubes, który jest międzynarodowym standardem używanym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I będziemy przeprowadzali eksperyment polegający na naświetlaniu żyżuchy w środku specjalnym laserem i sprawdzaniu, czy dzięki temu osiągniemy lepsze efekty, więcej biomasy, czyli... Lepsze plony. Tak, dokładnie. W ten sposób można to określić. I to jest główny cel naszego eksperymentu. Tu musimy zdefiniować, czy to są rośliny, które będą hodowane w kosmosie w warunkach mikrograwitacji, czyli właśnie takich, jakie panują na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy w dalszym jakby dystansie czasowym również na przykład na Marsie? Naszym pierwszym celem jest zbadanie, jak te rośliny zachowują się w mikrograwitacji, czyli w warunkach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest nasz pierwszy cel i na tych badaniach się skupiamy. Natomiast nasze badania i nasze wstępne testy naszej hipotezy wskazują, że stymulacja laserowa może pomóc rozwojowi rośliny również i w innych warunkach grawitacyjnych, w warunkach obniżonej grawitacji. Na czym polega ta różnica? Czy w ogóle jakaś jest? Różnica jest znacząca, dlatego że tak jak każdy gatunek, który narodził się na Ziemi, jesteśmy przyzwyczajeni, przystosowani do ziemskiej grawitacji, więc cokolwiek żywego wysyłamy w kosmos, gdzie ta grawitacja jest obniżona, każdy żywy organizm odczuwa od razu negatywne skutki tego. W przypadku rośliny chociażby ma ona problem z orientacją, w którą stronę mają na przykład rosnąć korzenie. Dokładnie. Tak, w którą stronę mają rosnąć, w którą stronę mają się rozrosnąć korzenie, skąd ma pobrać potrzebne sole mineralne i tym podobne. I wierzymy, że nasza metoda zrekompensuje niektóre z tych negatywnych skutków mikrograwitacji. Czy możemy powiedzieć, że roślina w warunkach mikrograwitacji właśnie, czyli takich, jakie panują na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wariuje? Głupieje? Tak. To jak ją nauczyć tego, gdzie jest góra, a gdzie dół i w którym kierunku co ma rosnąć? No my tutaj chcemy zastosować bodziec świetlny, bo laser jest bodźcem świetlnym. Chciałabym też zauważyć, że nie jest to koncepcja nowa, ponieważ mamy bardzo dużo różnego rodzaju choćby lamp, tak? W ogrodnictwie stosujemy, właśnie stymulując rośliny, ponieważ można zauważyć choćby mając tak zwany kwiatek, powiedzmy, na parapecie, że z której strony świecimy słońcem, tam się kwiatek delikatnie buzią obraca. Do słońca, więc nam się dostanie, chcemy dać pewien bodziec dla tej rośliny, żeby ona wiedziała właśnie może, w którą stronę też rosnąć. Prawdopodobnie ona w ten sposób sobie też pewne rzeczy zakoduje. To jest oczywiście wszystko do sprawdzenia i mamy nadzieję, że nasz eksperyment, który odbędzie się i zarówno na Ziemi, w specjalnych warunkach, symulujących oczywiście warunki na stacji, jak i na samej stacji się odbędzie i będziemy mogli dostarczyć danych, które odpowiedzą na to pytanie. To zaraz o tym powiemy, bo to ten wasz eksperyment ma szansę polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną podczas misji, w której będzie brał udział Sławosz Uznański, nasz. Tak. To drugi prawda. Polak w kosmosie INSPE na razie. A pytanie mam takie, czy to musi być laser? Czy to nie może być jakiekolwiek światło? No takie na przykład zbliżone bardziej do naszego naturalnego światła słonecznego. To jest bardzo dobre pytanie. Natomiast my generalnie jesteśmy też zespołem, nie ukrywajmy, głównie inżynierów. Mamy jednego biologa, botanika w zespole z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast my jesteśmy inżynierami. Chcemy sprawdzić, czy stymulacja laserowa, która jest bardziej światłem właśnie monochromatycznym, łatwiej daje się sterować, to znaczy możemy nadawać różnego rodzaju impulsy, możemy właśnie kształtować fajnie tą wiązkę. Chcemy zobaczyć, czy w ten sposób osiągniemy lepsze rezultaty, tak? No eksperyment na, taki no eksperyment wstępny, to nie powiem, że to jeszcze eksperyment na Ziemi, tylko taki, który wskazuje, czy ta hipoteza ma w ogóle sens, wskazuje, że rzeczywiście jest w tym jakiś potencjał. Natomiast to jest wszystko oczywiście do zbadania. Na pewno odpowiednie oświetlenie, które stosujemy w, na przykład właśnie w ogrodnictwie, takie, które już znamy, zapewne pomogłoby tej roślinie. Natomiast nie zapominajmy o tym, że są to jednak rzeczy prądożerne. Mhm. A my mamy do czynienia ze stacją kosmiczną, na której mamy ograniczone zasoby mocy. Bardzo ograniczone do tego stopnia, że ja akurat jestem elektronikiem i bardzo mocno się głowię na tym, jak poukładać to wszystko, żeby cały system... Żeby prądu system, nie zabrakło. Tak, był możliwie mało prądożerny, bo to musimy pamiętać o tym, że fajnie, że świecimy dużą ilością światła i tak dalej, no ale skądś musi być na to energia. No i skąd ta energia? To, no właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dostaniemy oczywiście przyłącze na energię elektryczną. Natomiast to jest rzędu, żeby nie skłamać, ile to było, 30 W? 15 W? Tak, to są tego bardzo... rzędu energię. No to proszę sobie porównać z żarówką domową. No to jest tak naprawdę nic, nie? A musimy w tym upchnąć całą elektronikę, czyli cały system sterujący, płytkę zarządzającą energią, wszystkie peryferia. Musi być też pompa dowodna, która na tak, mając tak ograniczony zasób prądowy, będzie w stanie dostarczać te odrobinę wody dla wzrostu żeżuchy. Więc to jest też bardzo duże wyzwanie pod kątem technicznym, nie tylko pod kątem badania samej hipotezy naukowej, tylko właśnie też pod kątem realizacji całego przedsięwzięcia. No dobrze, to wygląda to tak, że dajecie rzeżusze laserem po oczach, tak można powiedzieć. I co rzeżucha na to? Bo na pewno badaliście rzecz w warunkach laboratoryjnych tutaj na Ziemi. Testowaliśmy naszą hipotezę w takim naszym pierwszym prototypie i tutaj kluczem jest to, że my naświetlamy nasionka rzeżuchy, czyli w momencie, zanim ona wykiełkuje. Jeżeli stymulujemy laserowo takie nasionko w takiej bardzo wczesnej fazie rozwoju, to ono tak jakby przyjmuje tą informację ze światła i koduje ją u siebie tak jakby w swoim genotypie. Tutaj nasz biolog by się trochę może lepiej wypowiedział, ale staram się jak mogę. I dopiero tak... Naświetlone nasionka zamierzamy wysłać rakietą w kosmos i dopiero tam one wykiełkują w warunkach mikrograwitacji. Mhm. A to musi być rzeżucha, czy może być coś innego? No, rozumiem, że rzeżucha to jest takie laboratoryjne zwierzę, można by powiedzieć. My wybraliśmy rzeżuchę głównie ze względów na duże ograniczenia jakby kompaktowości naszego eksperymentu. My mamy bardzo małą objętość do wysłania w kosmos i bardzo małą masę, przez co uwzględniając wszystkie urządzenia wspomagające elektroniczne i cała matryca laserowa, one zajmują na tyle dużą przestrzeń, że na chwilę obecną musieliśmy zdecydować się na roślinę małą, typu rzeżucha, która równocześnie nie zajmuje dużo przestrzeni po wzroście, jak również i nie zużywa dużych ilości tlenu, tak, żeby objętość tej małej kosteczce, którą wysyłamy, żeby ta ilość tlenu w całości wystarczyła na tych kilka dni eksperymentu. No to trzymamy kciuki za powodzenie projektu. Jak się uda, to na ISS-ie będą mieli fajną sałatkę. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję. Karolina Joachimczyk i Paweł Rukat z Koła Naukowego GrowLight, Politechnika Warszawska. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Like a ball in a chain. All I wanna do is get on. Feel it for a minute like a real thing, baby. Oh yeah, it's already begun. What part of the same? Yeah, I wanna find tomorrow. Bruce Springsteen i formacja Bleachers. Trójka przed południem, 27 minut dzieli nas od godziny 11. Proszę Państwa, naukowcy z Uniwersytetu Filipińskiego donoszą o swoim odkryciu. Ogromne ilości gazu ziemnego i metanu znaleziono pod dnem rowu mariańskiego. Rów mariański to, przypomnę, najgłębszy rów oceaniczny na świecie, najgłębsze miejsce na Ziemi. Ma on głębokość sięgającą nawet powyżej 11 tysięcy metrów, 11 kilometrów. Kilometrów poniżej poziomu morza. Ale zasoby mogą znajdować się od 200 do 500 metrów pod powierzchnią dna na obszarze ponad 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. No i z tym nowo poznanym źródłem energii wiąże się też wiele nadziei, ale niestety i obaw. Ewentualna eksploatacja tych hydratów wcale nie będzie łatwa, nie tylko dlatego, że to strasznie głęboko. Hydratami gazowymi nazywamy wodę w stanie stałym, która jest nasycona różnymi gazami. W tym przypadku mamy do czynienia przede wszystkim z metanem i gazem ziemnym, ale 1 m³ hydratu zawiera aż 160 m³ metanu w postaci gazowej. Hydraty tworzą się w warunkach wysokiego ciśnienia i przy temperaturze poniżej punktu zamarzania wody. Teoretycznie mogą one stanowić bardzo interesujące źródło energii. No ale niestety ich eksploatacja wiąże się z ogromnym ryzykiem. Chodzi o skażenie środowiska i pogłębianie problemu z emisją gazów cieplarnianych. Jak pisze CIP.pl, w przypadku nieplanowanego uwolnienia tych gazów może dojść do podmorskich ruchów masowych, a te w następstwie wywołają falę tsunami. Ponadto region rowu mariańskiego jest obszarem aktywnym sejsmicznie, więc jakiekolwiek trzęsienia ziemi nawet bez ingerencji człowieka mogą wywołać destabilizację tego złoża. Dobrze, że o nim wiemy, ale jakakolwiek eksploatacja tych złóż, jeśli w ogóle do niej kiedykolwiek dojdzie, musi być prowadzona z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Znaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być. Z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny. Z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam. Z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać. Więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Czego chcę, tak bezpieczna z tobą mogę być. Bez pretensji i wielkich scen, nikt nie musi starać się. Między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Isaac. 18 minut, jesteśmy przed godziną 11. Mimo, że jeszcze przed południem, to będziemy teraz mówić o alkoholu. No bo mówi się, że alkohol jest stary jak świat. Otóż, proszę Państwa, może nawet stary jak wszechświat. Teleskop Jamesa Webba właśnie pomógł uczonym zidentyfikować cząsteczki etanolu oraz kwasu octowego w pobliżu rodzących się gwiazd. No to niezwykłe odkrycie, bo alkohol jest najpewniej starszy niż Słońce czy Ziemia. No nie o aż tak starym alkoholu będziemy teraz mówić. Z nami doktor inżynier Angelina Rosiak z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani doktor, archeolodzy często znajdują różne misy, różne naczynia, amfory, w których coś było. Między innymi mógł być tam alkohol. Tak, oczywiście zawsze coś tam mogło być i to jest właśnie zagadka, co tam było. I najważniejsze jest z tego wszystkiego to, że archeolodzy mają jakieś teorie, prawda? Mają jakieś te naczynia, tak jak pan powiedział, misy, amfory. No i teraz jest taka fajna dyscyplina, nazywa się archeometria, która właśnie pozwala na odkrycie, co tam było, ponieważ pozostałości, no one nie są widoczne gołym okiem. I tutaj właśnie chemia analityczna pomaga i ja się zajmuję takimi właśnie badaniami takich pozostałości, których nie widać gołym okiem i robię badania właśnie po to, żeby dowiedzieć się, co konkretnie było w tych naczyniach, które archeolodzy nam dostarczają. No i co konkretnie tam mogło być? Bo alkohol, jak wiadomo, niejedno ma imię. Mogło być wino, mogło być piwo. Tak. Piwo to już nawet 9000 lat temu w Chinach było spożywane. No i właśnie, czy jesteśmy dzisiaj w stanie na podstawie tego, co zostało, no bo to się ulatnia, to paruje. Tak, na podstawie tego, co zostało, czy jesteśmy w stanie oszacować, co to tam było? Znaczy to nie bardzo się tak, ulatnianie to jest takie bardzo nienaukowe stwierdzenie. No potocznie się mówi, że się ulatniają procenty. Rozkłada się, ponieważ to, tak jak pan powiedział, że te pozostałości, te napoje były tam kilka tysięcy lat, czasami kilka tysięcy lat temu, prawda? To one się rozłożyły. No i te pozostałości badamy. No niestety nie jest tak, że jak był miód, no to nam została tam jakaś warstwa miodu, czy tam jakaś warstwa wina. Najczęściej mamy produkty rozkładu, które próbujemy identyfikować. No i właśnie teraz robimy takie analizy pod kątem znalezienia tych pozostałości, tych związków, które są efektem tych rozpadów, tych związków, które były pierwotnie w tym alkoholu. Czy to było wino, czy to było piwo, czy to było miód, czy to był miód pitny. No i tak jak pan wspomniał, no w Chinach to już było bardzo dawno temu, bo to 9 tysięcy lat, a my się zajmujemy głównie ceramiką, która była właśnie użytkowana przez naszych przodków, tutaj Słowian, na terenie dzisiejszej Polski, tutaj w dorzeczu Wisły, Odry, tutaj jest środkowa Europa. No, to jak znam życie, wyjdzie, że piwo. Albo miód pitny, to nie jest powiedziane. Archeolodzy właśnie badają pod kątem tego, jakie te napoje były. No i też miejmy na uwadze to, że ten piwo i ten miód pitny, który był, to one nie wyglądały tak jak teraz. Te receptury były całkiem inne, one miały całkiem inną formę. I to też są jedne z badań, które archeolodzy teraz wykonują w ramach tak zwanej archeologii doświadczalnej. Oni próbują odnaleźć receptury, odtworzyć te receptury, jak to piwo kilkaset lat temu, jak to wino, jak ten miód pitny wyglądał. Tak, żebyśmy też jako chemicy mieli możliwość po prostu wywnioskowania, co mogło pozostać po tych napojach alkoholowych. A co to jest arbitol? Arbitol to jest taki alkohol właśnie cukrowy. On powstaje w wyniku wyniku przemian w owoców czy też innych produktów, które fermentują i on jest trochę bardziej skomplikowaną cząsteczką niż ten alkohol etylowy, który my zawsze mamy na myśli, mówiąc napoje alkoholowe, bo alkohol etylowy to jest bardzo mała cząsteczka i ona się bardzo szybko rozkłada i no niestety bardzo jest nietrwała w związku z tym. A arabitol, to co my wnioskujemy w naszych badaniach, które teraz prowadzimy, może być takim właśnie wskaźnikiem pokazującym, że te pozostałości, które mamy w naczyniach, to właśnie pochodziły od napojów fermentowanych właśnie z jakichś związków cukrowych, jakichś owoców czy innych produktów, które tam były właśnie poddane fermentacji w tych naczyniach, które badamy. Czyli można powiedzieć, że piwo to nie był taki oczywisty wybór prasłowian. No może tak się okazać. Na chwilę obecną jeszcze nie jesteśmy na końcu naszych badań, znaczy jesteśmy w trakcie i może się okazać, że było tam bardziej popularne jednak miód pitny, chociaż piwo wydaje się takim, jakbym powiedziała, takim najpierwszym wyborem, jeśli się mówi o Polakach, prawda? Ponieważ piwo to jest tak naprawdę produkt fermentacji nasion zbóż, które były już znane bardzo dawno. No i jak przefermentowało jakieś zboże, mogli wpaść na pomysł, żeby to zacząć właśnie pić albo w inny sposób też korzystać z tego. No a co z winem w takim razie? Bo przecież kultura wina to jest coś, co również rozwinęło się na naszych ziemiach. Tak, wino też jest takim jednym z tych takich alkoholi, które chcemy też sprawdzić, czy na ziemiach polskich jak dawno było spożywane. Jednak jeśli chodzi o wino, no to ono raczej nie było łączone tak bardzo z ceramiką pradziejową, z tą ceramiką, którą my badamy. Ono najczęściej było jednak czy tam przechowywane, czy produkowane, czy transportowane, raczej w naczyniach szklanych, prawda? A poza tym, no, wino to też jest takim właśnie, że tak powiedziałam, dla nas, dla naszych takich, naszych terenów, to raczej jest taki nowy alkohol. My raczej byliśmy z tej kultury piwa i miodu pitnego. I miodu, czyli jednak piwo i miód. Tak, tak, tak, tak, tak wychodzi. Ale ja jeszcze nie jestem pewna do końca, wyniki będziemy mieć za jakiś czas, to zachęcamy do zapoznania się i oczywiście wtedy też zapraszamy. Przedstawimy wyniki naszych badań. My mówimy tutaj o produktach fermentacji, no czy to wina, tak. Czy to jeśli chodzi o piwo, a co z innymi alkoholami? No, wszystkim się nie możemy zajmować na raz. Na razie zajmujemy się jakimś wycinkiem. Badania są w różne strony prowadzone. To pomysłów mamy też bardzo dużo na różne inne właśnie sprawdzanie, co tam w tej ceramice było. No, tak jak mówiłam, na razie idziemy w tym kierunku. Jak zrobimy, sprawdzimy, co tutaj było, to będziemy się poszukiwać następnych i następnych. No niestety na raz wszystkiego się nie da zrobić. No i wszystko na raz to też niezbyt zdrowe, prawda? Tak, tak, tak. Bardzo dziękuję. Doktor inżynier Angelina Rosiak, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej, była moim i Państwa gościem w Trójce przed południem. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was into. It was rape and pillage in the retirement village. But in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, start. And the wild god says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming. and I'm an old sick god dying and crying and singing. Program Trzeci Polskiego Radia. I know you think that I shouldn't still love you or tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this shit, and I won't put destruction to come back again.